أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و الثناء بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس و شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ بخشے دوستو گزشتہ جمعت المبارک دا موضوع اقوام متحدہ کا تعارف سی وہ تعارف ہے قرآن مجید حدیث مبارک اور کلام اقبال دی روشنی وچ پیش کیتا سی اس دے وچ یہ وضاحت کیتی گئی کہ او شیطانی قوتاں دی ایک انجمن جڑے اسلام اور غریب ممالک نارے اسلام اور غریب ممالک نو ماراں تے لٹن دی خاطر تے انہاں دے دو جگ تباہ کرن دی خاطر او انجمن بنائی گئی اس دیاں پنج ویٹو پاوراں او پنجے کافر دو ملک جن دے وچوں مشرقی نے تین ملک جن دے وچوں مغربی نے روس تے چین مشرقی نے تے برطانیہ فرانس تے امریکہ اے تین کون نے مغربی نے ہن انہاں پانچ ویٹو پاوراں نو ویٹو پاور جو دتی گئی اس ادارے دے ظالم غاصب بدماش اور فرعون ہون دی سب تو وڈی دلیل ہوئی یاد رکھنا کہ ہر پاسے جمہوریت دا ٹھنڈورا پٹن آیا امریکہ تو برطانیہ کہ اکثریت کی بات مانی جائے تو 185 ملک ہوں من تو اوتھے صرف پنجاں وچوں ایک دی منیچے تو یا انہاں پنجاں دی منیچے تو کدا ایک چٹا ننگا دھوکھا فراڈ اور بدباشی. میں ہوں جناب دے سامنے اج دے موضوع اچ کی بیان کرنا ہے, اقوام متحدہ کی ویٹو پاوروں کی مسلم دشمنی ان کے اپنے بیانات کی روشنی میں. بھائی وہ پانچ جڑے کٹھے ہوئے نے بگیار, انہوں نے مسلمانوں دے خلاف کی زہر اگلا ہوا ہے اور ہر غریب ملک دے خلاف انہوں نے کی زہر اگلا ہے. یہ قبلہ پانچ ویٹو پاور جڑیاں نے, پانچ سپر پاور جنہوں آخد جیڑیاں پوری دنیا کائنات دی گل نو رد کر کے اپنی منا سکدیاں نے, یہو جی بدماش طاقت جڑیاں ہیں انہاں دے بیانات سنو کہ او مسلمانوں دے خلاف کی زہر گلدے نے, مسلمانوں نو تباہ کرنے واسطے کی منصوبے بناؤندے نے. جدو تساں انہاں دے اپنے بیانات سنو گے تو پھر اندازہ ہوے گا بھی ہن ویٹو پاور کیوں انہاں نو دتیاں گئیاں نے. توجہ نہیں کی تھی میرے گل میں بھائی, اقوام متحدہ بنایا گیا وہ مقاصد رکھے گئے, وہ اغراض رکھے گئے بھی ہر کسی ملک نما ترقی دینی ہے, آزادی دینی ہے, حقوق کا خیال رکھنا ہے, فلان آزادی نسبت جو اگے میں اگلے جمعے پھر وہ بیان کراں گا انہوں کے مقاصد کی نے. لیکن اس جمعے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جہے دشمن دوستی کا روپ دھار دے انہوں دشمنوں کا بڑا حال کے ویکو, انہوں کی اپنی زبان چ اپنے منہ تیرے واسطے کی جوڑ کے بیٹھے ہیں, کیویں وہ تینوں ڈنگ مارن کا چوبی گھنٹے سوچ کے بیٹھے ہیں. ہاں جی اقوام متحدہ دی وہ گندگی جیڑی ہے انسان اور مسلمانوں کے خلاف انہوں سکھ بھی پا گئے ہیں, لیکن افسوس اس گل کا ہے کہ مسلح کس درجے کا بغیرت ہو گیا ہے کہ مزہ لے جی یہ کوئی سمجھ سور آ جائے بازار سارے خلاف کی پیا ہوتا ہے. حقیقت ہے میں کسمیا دھیان نہ اصا بڑے حوصلے والے بن گئے ہیں, بڑے وڈے حوصلے والے بن گئے. سور ہوتا نا سور انتہائی بغیرت جانور سور ہے, پر اندر تے جے کتے چھڈو نا تو گولی مارو سوٹا مارو تو پھر پوتر پہ آدھا لایا پھر. میں بڑا ہی بغیرت سا لیکن ہوں تین میں دسنا میرے بغیرت کنی. وہ جب پوتر گیا نا تو پھر وہ جناب بندوقوں دیا نالیاں منہ پا لینا ہے, تو کتے وڈ چھڑتا ہے, تو بندے وڈ چھڑتا ہے. جنہ چیر مردہ نہیں نا اُن چیر ہر پاس تباہیاں لائی رکھتا ہے. چبلا میں اپنے آپ جب اصا وسلمان تو اپنے بولبیا پیرا تو اپنی عوام بھائی یار پھر پتا لگتا ہے باقی بھائی اصا سور نالوں بھی بڑے حوصلے آ رہے ہیں. وہ تو کٹی کٹیس کے نہ تو اٹھ کھلوتا ہے آپ نے لا بخت والا ایسا سکھے کوٹلا ایسا کچھ اٹھنا ہوا ہے. سارے حوصلے ہی بڑے بلند نے. افسوس اس گل کا ہے کہ اس قوم کیویں تعلیم نال بے حس کر کے منافق بےمان کر بغیرت کر کے سنا دتا گیا ہے. ہوں اندازہ پوچھا لگا انہاں ویٹو پاور یعنی فرانس برطانیہ امریکہ جرمنی اور جنہیں ہیں اتنے بیٹھے خنزیر جڑے انسانیت دے دوست اور انسان نو جناب جی ہر ویلے ترقی دین دی سوچن ڈے نے مسلمانوں نو بالخصوص, وہ خود کی مسلمانوں دے خلاف سوچتے ہیں تے کی کر رہے ہیں وہ سنو گے تو تمہیں آپ پتہ لگ جائے گا بھی اقوام متحدہ کی ادارہ ہے. توجہ ہے نا. ہوں قبلہ میرے کول کتاب رواداری اور مغرب استفامیہ اور سوالیہ انداز رواداری اور مغرب آتے ہیں نا بھائی اقوام متحدہ رواداری اور سمجھ دینا ہے ہر کسی نال جیو تو جینے دو, جیو جیو جینے دو. یہ جڑا سردرس دے وہ کس حد تک انہوں کا سچ ہے کس حد تک جھوٹ. تو قبلہ اور پہلے نمبر دے یہ حوالے میں اس کتاب چوں ہی نقل کرنے نے انہیں اگوں با حوالہ جتھوں جتھوں انہیں لیا ہے اس نے وہ بیانات قلم بند کیتے نے کتاب دانا رواداری اور مغرب علم عرفان پبلشرز کی طرف سے چھپی ہے صفحہ نمبر 299 اتھوں میں بیانات شروع کرن لگا ہن وارو واری بیان سنیا جی انہاں سرکاراں دے جڑے مسلماناں دے دوست بنے ہوئے نے انہاں دے ذہن وچ اس مفلے دے ذہن وچ دوست نے ہن انہاں دوستاں دا حال سمجھ سب تو پہلا سر چارلس پرپولین نیدراس انڈیا دا انگریزاں دے دور وچ گورنر سی سر چار ارتالی کی پیا بیان دیندا ہے 1938 ایجوکیشن انکوائری کمیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے اپنی رپورٹ میں اس نے کہا مسلمانوں کا نظام تعلیم طاقت فخر و مباحت اور جوش عزائم پر مبنی ہے ان کا یقین ہے کہ یہ قرآن ارض مومنین کی میراث ہے ان کے علاوہ سب کافر اور غاصب ہیں تمام ملک با اختیار خداوندی مسلمانوں کے ملک ہیں خوش بختی سے تعلیم کے یہ میلانات بہت مشکل زبان عربی میں لکھی ہوئی کتابوں اور چند علماء کے ذہنوں میں بند ہیں جو شاد و نادر ہی نہایت مزمحل انداز میں لوگوں کے جذبات میں جھلکتے ہیں یورپی تعلیمی مراکز کے ذریعے صرف یورپی تصورات سے ان کو گرما کر ہی یہ ممکن ہے کہ ان کے قومی نظریات کو ایک نیا رخ دیا جا سکے باوجود کہ اسلام ایک سخت جان مذہب ہے اور مسلمان جس نے انگریزی تعلیم پائی ہے بہت ہی مختلف طرح کا انسان ہے جس میں اشتعال پذیر مذہبی جذبات جہاد اور شہادت انقا ہو چکے ہیں ہو جاتے ہیں جس کا خلاصہ کہے مسلمانہ دی تعلیم جڑی ہے نا اے انہاں نو دس دیئے بے زمین دے مالک صرف تساں جے ایلا مطلب بے مسلح ہے اور تیرے نالو بھی انگریز تیری گل نو زیادہ سمجھ دے تیر دین نو شیطان جو انہاں نو وہی کردا واقعی ٹھیک ہے اللہ قرآن اج فرماؤں دا ہے رب فرماؤں دا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ رب فرماؤں دا ایسا ذکر تو بعد زبور اچ لکھیا سی ساڈی زمین دے وارث نیک لوگ ہون گے ہن ایتھے رب سونے نے اے نہیں فرمایا کہ محمد پاک دی امت جڑے مسلمان مومن ہون گے انہاں زمین دا وارث بننا ہے کیونکہ زمین دھرتی رب سونے دی اے تے رب دے منن والے ہی دے وارث بن گے اے حق انہاں دا ہی بندا وے ہن توجہ فرما اللہ دے بندیا میں موٹی جی تانوں مثال دینا وا مسلمان دا جرم کی ہے زمین دا وارث کیوں بندا وے اس واسطے بندا ہے تاکہ جڑے کافر رہن او کسے نوں شرارت نال نقصان نہ پہنچا سکن اور مسلماناں دی حکومت وچ رہ کے اسلام قبول کر کے تے او وی جنت وچ داخل ہو جان اپنے رب رحمان نوں راضی کر لو واقعی بیلیا طارق بن زیاد دی گل مشہور ہے رحمت اللہ علیہ دی جدو دریا پار کیتا فوج نے تے انہاں آکھا بیڑیاں ساڑ دے انہاں آکھا کیوں ساڑیے دشمن دے علاقے آئے کھڑے آپ نے فرمایا ملک خدا مل کے ماست خدا دا ملک ساڈا مل کے پیچھا جان دی کی سوچنی اگا دی سوچو ایتھے میں آ گیا تے یہی ساڈا گھر ہے پیچھا گھر کیڑا ہور ہونا ہے ہن گل سمجھا جے باقی جننے نے اس ترتیب دے اوتے رہن دا حق اسلام انہاں نوں دیندا ہے لیکن اس شرط نال کہ رہن اسلام دے تابع ہو کے جے سپ آزاد ہو گئے پٹاری وچوں تے پھر انہاں ڈنگ مار مار کے جنے ہن بندے دو پوری دنیا انسانیت نوں تڑپایا ہویا ہے اے فکر ہی پھر تڑپاؤں گے ہن سر چار لس صاحب پیاکھدا ہے اکھے مسلماناں دا جڑا نظام تعلیم ہے انہاں نوں طاقت دس طاقت وکھاؤندا ہے آندا طاقت تہاڈی کی ہے تسی دنیا کائنات دے حکومت واسطے نکلے جے پھر اگے آکھے ہن اس طرح ہے بھئی اسلام سخت جان مذہب ہے بڑا جنہ مرضی اندر تے کوئی حاکم کوئی آ بھلے اس مذہب والے لوگ ہٹدے پھردے نہیں مگر مسلم نوجوان جس نے انگریزی تعلیم پائی ہے وہ بہت ہی مختلف قرن کا انسان ہے کی مطلب وہ سخت جان نہیں رہن لگا اس کھردلے میں جدر پھیرو تو پھردا جائے گا جس میں استعال پذیر مذہبی جذبات یعنی مذہبی غیرت بلکہ وہ نہیں ہونی جہاد اور شہادت ایمان حسین والے جذبے وہ دیکھ اکا ہی نہیں ہون گے ہن ایمان نال دسو اے پہلا بیان برطانیہ دا برطانیہ دی طرفوں مدراس صوبے دا اس ویلے دا گورنر سر چارلس دی بکواس بیان تانوں سنایا ہے کہ دیوے کی دوستی ہے ہے کنا محبت دا درس پیا دیندا ہے کہ اس طرح کرو بکریو او بکریو تو سب اے جدو ساڈے کول تربیت پا لیندے جے نا اس تو بعد تعلیم تو بعد تے تساں بغیارا نال بالکل جھگڑے دی سوچدے ہی نہیں باقی جنے وی ہوندے نے او سنگ مارن دی سوچدے نے لیکن اے بخت والے سنگ مارن دی نہیں سوچدے کی مطلب بے ایمان جے ہوگا منافق جے ہوگا ہن ایمان نال دس جدو ایمان جاندا رہے ایمان جاندا رہے غیرتی جاندی رہے اسلامی جاندا رہے کہ کافر تے آپے راضی ہو جانا ہے لیکن ہن اے دس کہ ہوندا ہن راضی ہونا او دشمنی ہے کہ دوستی ہے توجہ نہیں کیتی ایک بیان اور بھی ہے توجہ نال سبحان اللہ اے بیان ہے صدر امریکی صدر رچڈ نکسن آندا ہے اس کشمکش میں معتدل مسلمان اور یہود ایک طرف ہیں اور بنیاد پرست مسلمان دوسری طرف معتدل اس کشم ہے جیڑی مسلمانا دے یہودیاں دی جنگ جاری ہے اس جنگ وچ معتدل مسلمان اور یہود ایک طرف ہیں تے بنیاد پرست مسلمان دوجے طرف نے کی مطلب بھئی معتدل مسلمان کہنے نے جو یہود والے پاسے نے وہ کہنے نے معتدل تے جڑے انہاں دے مخالف نے وہ کون نے بنیاد پرست تے دہشت گرد اسلام جنوں منافق آخدا ہے نا یہودی انہوں معتدل آخدا ہے کیا کہہ رہا ہے معتدل ہن آپ ہی سوچ لا کہ جمہوری تے سکونی اے آندا یہودا دے پاسے نے تے بنیاد پرست کڑے پاسے نے مقابلے وچ نے انہاں دوواں دی جنگ ہے ایک میدان کھلوتے نے یہودی تے یہودی دے تعلیم یافتہ ذہن رکھن والے جمہوری معتدل جڑے کنجر آکھدے نے کسے نوں کچھ نہیں آکھنا چاہیے بولے جی بالکل ٹھیک ہے رواداری بڑی اچھی چیز ہے جو مرضی وہ کرتے ہیں کیوں ایسے مخالفت کرتے ہو چھوڑو تصادم نہیں ہونا چاہیے ٹھنڈے بنو ٹھنڈے ایک پاسے ٹھنڈے تے یہودی دوسرے پاسے گرم مسلمان غیرت مند وہ آخدا ہے ہن جنگ نہ وچ سمجھ آ گئی ہے ہن اتوں آپ سمجھ لا کہ انہاں دی دشمنی کی ہے کہ دو دوست نے ساڈے جڑے پر آخرے نے بھئی ساڈی مخالفت چھوڑو اسا جو تانوں آکھاں گے او منو ساڈے میدان والے پاسے آو جڑے مسلمان دین دی گل کرن والے نال تہاڈی ٹکر ہوے تے پھر تساں ساڈے دوست سنگی بیلی جے تساں اپنے دین تو پھر کے ساڈے نال رل کے بڑا منافق ہو تے اپنے مسلماناں نال رکھو جنگ تو ہن سمجھ لے اے ہور کچھ نہیں او کرنا چاہندے صرف ساڈے مسلماناں نوں پھسا پھسا کے تے اپنا کرنا چاہندے نے تے مسلماناں دے اسلام تے مسلماناں دا دشمن بنانا چاہندے نے تے پھر سمجھ لے جنہاں دا اندرون ارادہ ایڈا لانتی ہووے او ویٹو پاور بن کے کی کرن گے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جڑا پہلا حوالہ حوالہ اس کتاب چ پیش کیتا، دوسرا یہ رچرٹ کا حوالہ نکسن امریکہ دے صدر دا، یہ کتاب بل آخر کیا ہوگا ڈاکٹر صفر بن عبد الرحمان حوالی دی، اس دے آخر چ لکھیا نے. ہوں امریکن نائب وزیر خارجہ کون بیان سن دے جاؤ، لوس دے جاؤ، لوس دے لوس دا جا، جے رب ضمیر دتا ہی نہ تے اینا دی دشمنی دا اندازہ لا تے اپنے کی آکھا، پولا پانا آکھا یا بغیر کی آکھا یا بزلون یا کی آکھا. اور امریکہ نائب وزیر خارجہ کی پیا خدا ہے، ہر قیمت پر صلیبی جنگ جاری رکھیں گے. مسٹر آئی یو جین روستو جو امریکہ کا نائب وزیر خارجہ تھا، ساتھ ہی منصوبہ بندی کے شعبے کا صدر تھا، وہ 1967 تک صدر جانسن کا مشیر خاص رہا. اس نے اپنے ایک بیان میں کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اسلام کے حوالے سے معاہدانہ موقف کے سوا کوئی دوسرا موقف اختیار کر ہی نہیں سکتا. آدھا امریکہ مسلمانوں نال دشمنی تو سوا، انہاں نال مخالفت تو سوا اور کوئی موقف اختیار نہیں کر سکتا. آپ نے ایک دے رکھنا کہ ایسا مسلمانوں کے دشمن ہیں. امریکہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مغربی دنیا اور صہیونی ریاست اسرائیل کے بارے میں غیر دوستانہ رویہ اختیار کرے. ہم امریکیوں کی منصوبہ بندی کی اصل بنیاد اس کے خلاف کچھ نہیں کہ ہم یورپ والوں اور مسلمانوں کے مابین ہر قیمت پر صلیبی جنگیں جاری رکھتے ہیں. وہ سمجھ آئی نہیں، سمجھاونا پینا ہے. قوم تعلیم یافتہ بہت ہی ہو گئی ہے، ہوں تو اردو بھی سمجھ نہیں آتی اس قوم نو، کریے کہڑے پاس جائیے کہڑے پاس. امریکی وزیر خارجہ کیا آخر ہے، مسٹر آئی یو جین روستو آندے ایسا ہمیشہ امریکہ آیا مسلمانوں کی دشمنی کرنی کرنی ہے، ایسا موقع سے ہو جانا ہے جس نال انہوں نے برباد کرنا ہے. پھر اگے آندہ امریکہ واسطے ممکن ہی نہیں مغربی دنیا سے اسرائیل یہودی ریاست کے بارے غیر دوستانہ رویہ اختیار کرے، نا ہمیشہ دوستانہ رویہ اختیار کرنا ہے. اور ساری منصوبہ بندی کی اصل بنیاد ہی جنے یہ ہے کہ اصل یورپ والے تو مسلمانوں کے درمیان مذہبی جنگ جاری رہے گی، اصل عیسائیت والے پاس کھچنا لوگوں تو انہیں اسلام والے پاس کھچنا ہے. ساری یہ جنگ ہمیشہ رہنی ہے، جاری رکھیں گے، کبھی مکے گی تو تصا مکائی کھڑا جائے پھٹے والانا تے. توجہ نہیں کی تھی، بڑا زندہ ہو کے آنکھ جو جیندہ بیٹھا ہے کہ آنکھ ان سبحان اللہ. سوڑے سوڑے وقت تھوڑا ہے میرے کو، وقت تھوڑا ہے آج تو گلہ بتھیریاں کرنا رہی ہیں. آج جو گلہ کرا قسم خدا دی جو ماسا زمین کسے وچ ہوئے، پچھلے جو میں قرآن حدیث سنایا سی بڑے قرآن حدیث، لیکن کھوپڑیاں یہود پرست بن چکی ہیں. جی میں نے ایک آندہ انگریزی دواما کیوں استعمال کرنا ہے، میں کیا ہوں خوراکہ بھی انگریزی، طبیعتہ بھی انگریزی، ملاد بھی انگریزی، ماحول بھی انگریزی، تعلیم بھی انگریزی، دوائیاں بھی انگریزی. جب ایسا بدل گئے ادھر دوائیاں بھی لوڑ نہیں رہنی. کبلا سارے ملاد جی میرے مکالا ملی کھڑے ہوں میں دوائی آئی کھڑی ہے. ہوں کبلا یہ گل کیوں پیا کرنا انہوں کے حوالے کے نام، دشمن کے منہ چو دشمنی نکلے توجہ نہیں کی تھی تو پھر تو منے گا نا. یہ کسی مولوی کے بیان نہیں تین سنا پیا، سڑکے جا میں قرآن بھی سنا سکنا ہوں لیکن قرآن تے مومن نو سنا لا ہوں. قسم خدا دی جا تا مومن ہوں دے کیڑی لوڑ سی انگریزوں کے بیان لین دی، سانو اللہ دا قرآن ہی کافی سی. رب قرآن فرما دیا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ایمان والے اپنے اندر سوا دوجیاں رازدار نہ بنایا جے تہاڈی بربادی اس کسر نہیں چھوڑن گے. رب فرماتا ہے انہاں دی دشمنی انہاں دے منہ وچ ظاہر ہو چکی ہے، انہاں دی دشمنی انہاں دے منہ وچوں ظاہر ہو چکی ہے پر انہاں دے سینے دی چھپی وہ بڑی وڈی جو ہوندا کوئی اندازہ ہی تساں نہیں لا سکدے دوسرے مقام تے رب فرماؤندا ہے اے یہود و نصارا جدوں تواڈے سامنے آوندے نے آکھدے نے اساں تواڈے نال اے تواڈا مرب سانوں بڑا ہی چنگا لگدا وے پر جدوں وکھرے ہوندے نے علیکم الانام لم الغیر جدو دینے نا وکھرے تے رب قرآن نے فرماؤں گا ہے لیکن ایسے مسلمان آستگال ہے قسم خدا دی کر کے آنا جنہوں کسے یہودی کھردلے دے بیان دی لوئی نہ ہو لے جنہوں ایک رب دا قرآن کافی ہو تو رب باندھا ہے جدو دینے وکھرے کی کر دینے عبدو علیکم الانامل من الغیف غصے غلط دینا اپنیا انگلیا نو چک مار دینے کسی ساڑی دور چلے آؤ تو تانو پھر پچھا گے بھی ایسا تو آگے نال کیے کرنے پر ایسا وانتی بڑے سکول اچ گئے ایسا سمجھا قرآن مذاق کلی کتاب ہے بےہودہ تکیا نوشی پرانے خیالات والی کتاب ہے اب تو انگریز دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں ملا کنگر گیا ہے اس بھی تلے یہ ہی سمجھا ہے کہ قرآن ایسی کوئی بکواس کیتی ہونی ہے جے کوئی پیر سمجھیل گیا ہے کفری یہ ہی سمجھا مردود نے قرآن ایسی بکواس چھوڑیے اور تو انگریز سجن بڑھ گئے نے میں انہا کھتریوں میں پتران وانا کھتریوں اے ادھر دیکھو رب دا قرآن بھی سنا لے اور یہودی بھی دشمنی ہوتی زمانے ہوتی سنا رہے ایمان اللہ سنے امریکہ ویٹو پاور ہے اقوام متحدہ کا رکن ہے وہ کی آندہ ہم ترقی دینا چاہتے ہیں ہم رواداری چاہتے ہیں جیو جینے دو کا منصوبہ دیتے ہیں عورتوں کو آزادی دیتے ہیں حقوق انسانی کا خیال رکھتے ہیں کی پی آندہ ہم یورپ والوں اور مسلمانوں کے درمیان ہر قیمت پر صلیبی جنگیں جاری رکھیں گے صلیبی جنگ کا مطلب صلیب کی نہ آندہ ہے عیسائیوں کا آخر مذہبی جنگ ساتھی اصل ہمیشہ عیسائی مذہب وال چھکڑے کافر کرنے اور انہ سڈے اسلام نو سامنے پیش کر کے کوشش اپنے کرنی ہے ساری وہ جنگ جہی ہے نا نال ہمیشہ جاری رہے گی کدی رکے گی نہیں کدی رکے گی نہیں تو جڑا ہونا تھوں دوست نے بےوقوف نہیں انہوں کافر آ قرآن کا منکر ہے قرآن کا منکر ہے اور بیان گئے تو سامنے میں رب دے کلا یار کمال ہے رب کا دا ہویا جے گل اج کچھ ہور ہوے تے کل دی گل ہی بدلی کھڑی ہو پھر رب کا دا ہے تے مصطفیٰ کا دا ہے میں قسم خدا دی ساڈے دماغ کھوپڑیاں کھوتے والیاں بدل سکدیاں ہیں مگر مولا کائنات دی دسی گل کبھی بدل سکدی ویکھ لے جڑے آندے نے تصادم کیتا علی سی جڑا کھدلا آکھے جڑا بگڑ گلا آکھے جڑا کھسلے دا پتر آکھے تصادم کی پالیسی یورپ سے ختم کرنی پڑے گی میں اس بگڑ گلے نو آنا تو تے مقاصد نہ لے تو بن جو منافق گیا پر او نہیں مکار سکدے او آندے نے ساڈیاں جنگاں ہمیشہ جاری رہن گیاں بے ایماناں مسلماناں نوں تالی پلا کے سوان والےو پنگ پلا کے سوان والےو تساں سواواں دے جو رکھو منافقو میرے نبی سرکار نے جد تے نگاہ کرم چا فرمائی او حضور دی امت نوں ضرور جگا لے گا تراق سبحان اللہ سنو تیسرا بیان چوتھا فرانس کون ہے ویٹو پاور بولو بولو بولو فرانسیسی جرنل کی پیا آخر ہے فرانسیسی جرنل غور و شام کو فتح کرنے کے بعد جب دمشق پہنچا تو غازی اسلام صلاح الدین ایوبی کی قبر پر لات مار کر بولا او صلاح الدین اٹھ اور دیکھ کہ ہم اپنی شکستوں کا بدلہ لے چکے ہیں اور تیری سرزمین پر فاتح کی حیثیت سے لوٹ آئے ہے لانتیو انہوں دی دشمن دی انتہا ہے جو ساڈے مسلمان بادشاہ دی قبر نو لات مار کے پیاس دا اٹھو پر پچھو کے کتا پھیر بڑا ضمیر ہوگا کہ آکھے پیشاہ کتے ہو او جو گیا ہی تو فقیر بیٹھا ہی اندھی چاہتے اللہ جو ہویا تیری تا سکول دی پیداوار تیری تا سکول دی پیداوار بغیرت نو ایسی غیرت نہیں آسکتی جنی غیرت کافر نو آئیے مانا قسم خدا دی جنی کافر نو غیرت ہے جو تیرو تیرو آ جائے تو کافر سادیا کے قدی آئی سکنا پانا جنہ مزی سپر پا رہو توجہ نہیں ہوتی تھی اور دعا کر شالا ٹی وی سکول تو ویس بھی پیداوار مسلمان بھی نہ بنے جو بن جاوے کہ خنزیر کی کتے کی بلے کی تمام جانور والے بد تر جنس اے ہوئی ہے قسم خدا دی تا ویکھ لے میں کتنے قبر تے لات ماری سی کنے فرانس دے بول بول بول فرانس دے جرنیل نے لات کتے ماری ہے او قبر تے لات ماری کھڑا ہے تیرے تعلیم دے ہر کتاب دے صفحے دے اوتے انہاں لانتیاں دیا فوٹو انہاں لانتیاں دے سبق انہاں لانتیاں دی بغیرتی او تیرا پتر ویکھدا پیا اور پھر اوہی ٹائی اوہی پینٹ اوہی شرٹ اے خدا دی قسم کر کے آنا میں کیوں نہ آکھا مر اے دی بغیرت جنس کل دی مردی اج مر جا او بغیرتا او بغیرتا کتا کتے اگر سر نہیں سٹدا اقبال آندا میں کتے نوں ویکھیا نا او وی سر چکی کھڑا سی مارے کتے نوں جدوں تگڑا کتا پیندا نا تے مارا کتا جدوں ویکھے نہیں کچھ بندا اے تگڑا بڑا ہے او دندیاں کڈ لیندا دیکھا جائے کبھی بار سو دندیاں کڈنے دا مقصد ہوندا ہے کہ تو بھی ساڈی برادری ہے پاوے تگڑا ہی ہے تا بھی اسی شریک ہاں پھر ویکھی جائے گی ہن لا ہو تگڑا کتا رہندا ہوندا تے کام خراب ہے خطرے دا نشان ہو گیا ہن پچھا ہی ہٹ جائے تر قبلا میں کی آکھا کتا دے پھر بھی دند کڈی کڑا پر سن کے جاوا سکول نہیں تو اے دے دند رہے کو نہیں کڈے گی اے دے دند بھی کوئی نہیں رہے کڈے کیندے گے توجہ نہیں کی تھی آلے کلاس صلاح الدین ایوبی آیا ہے صلاح الدین ایوبی آ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں اے ویکھ کیڑا بدماش گیا کھڑے قبر تے لٹ کے مار دئی حالانکہ عراق بھی تیرے سامنے افغان بھی تیرے سامنے اقوام متحدہ نے پابندیاں لگائیاں انہاں نوں خالی کرا ہے اصلے تو ہر طاقت تو سارے چور کفن چور کٹھے ہو کے اس دے گئے پھر جا کے 10 سالاں بعد کھولے 10 سالاں بعد جا ظلم اٹھے ڈھائے نے اور صدقے جاواں صلاح الدین جدا گھوڑا بھی گھوڑا کرایہ دا سی مکان جھگی سی تیرے اوترے نکھترے دے پتر جڑے نے وہ صدر ہاؤس کڈے کڈے بنا کے بیٹھے ہوندے وہ ایڈا وڈا بادشاہ سی کچے مکان کرندا سی پھر کیوں نہ بدیار ہو جاندا خلاف ہوئے جڑا ان دا محافظ چروالا ہوئے تو جدو جنگ دا اعلان ہویا ہے اگا پتہ لگ گئے کہ ساڈے دشمن دے کول راشن مکیا پیا ہے صلاح الدین نے فوج نوں فرمایا ہے 2 مہینے دا راشن دے آو قیامت نوں اے نہ آکھن بھکھیاں نوں صلاح الدین مار گیا سی آخر سبحان اللہ اے پر کتھوں لت کیا مار دے او تیرے مرے نال وے رکھ دے لے تو جیں دے نال وی رکھنا توجہ نہیں کی تو ہاں اے وی تو پاوراں دی دوستی ویکھ دے جاؤ توجہ ہے کہ نہیں فرانسیسی وزیر خارجہ او جرنیل سی اتنا فرانس دا ہن فرانس دا وزیر خارجہ کی کیا آکھدا ہے پارلیمنٹ کے ایک وفد نے کہا کہ مراکش میں ہمیں جنگ و جدل ختم کر دینی چاہیے اس پر فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا یہ مارکا نہیں رکے گا یہ مارکا فرانس اور مراکش کے درمیان نہیں چل رہا بلکہ ہلال اور صلیب کے درمیان چل رہا ہے، یعنی اسلام اور عیسائیت کے درمیان چل رہا ہے. توجہ نہیں کی تھی. فرانس دے وزیر خارجہ نے مراکش دی جنگ دے روکن دے مطالبے دے اتے بیان دیتا ہے جنگ روک نہیں سکتی. اے فرانس تے مراکش دی کی مطلب؟ اے ملکی جنگ نہیں جڑی روک لئیے، یہ مذہبی جنگ ہے. ایک پاسے چند ایک پاسے صلیب کی مطلب؟ چند آخر دنے اسلام والا پاسا کیونکہ اسلام دے بھنڈے کی بنیا ہوتا ہے چند. اچھا ایک پاسے چند تے ایک پاسے صلیب، ایک پاسے کفر تے ایک پاسے اسلام، انہاں دوواں دی جنگ اے ملکی جنگ نہیں، اے کیڑی جنگ ہے؟ مذہبی جنگ ہے نا سجن. فرق نہیں ہے نا ہے؟ کیسے پھر حقوق پورے کریں گے؟ توجہ نہیں کی تھی. ہاں حقوق دین واسطے تے اقوام متحدہ بنی. ہن جناب جی چرچل نہ سن چرچل. آہا ہا ہا بانی اقوام متحدہ جن نے اقوام متحدہ دی ات رکھیے مسٹر چرچل کی بولو بولو بولو مسٹر چرچل 1967 میں جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے دوبارہ چھن گیا تو مسٹر چرچل نے کہا بیت المقدس کو مسلمانوں کے غلبے سے رہائی دلانا ہم مسیحیوں اور یہودیوں کا مشترکہ خواب تھا، ہمارا نصب العین تھا اس بیت المقدس کو اب دوبارہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا. صہیونیوں نے یعنی یہودیوں نے اس روز مارا مارا جب بیت المقدس فتح کیتا کی آج کے دن خیبر کا انتقام لیا جا چکا ہے. کیدا بدلا؟ خیبر کنے لڑی تھی جنگ مولا علی نے، تو بدلا کدوں تک لویں گا؟ پٹرول نہ انہیں انج ویر یہ آدھے نے ہمارے بھائی بھائی لو ہماری برادری ہے. میں تو لطفے انہوں نے بن گئے تعلیم کے ذریعے تا کر کے پہ بہت بہت تا کر کے بے ضمیر روحانی جنس لے انہوں نے بن گیا تیرا ذہن جو بدل گیا ہے. آج کے دن لفظ ویکھو لفظ یہودی نعرہ کی پہ مار دینے اے وہی نے اے وہی نہیں جو تیرے پتر نو تیرے تید بچے چھوٹے چھوٹے آنو کترے پولیو دے پلان دینے منصوبہ بندی تے تعلیمی ڈالر دین دینے مولی تے پیر دی کڑی منڈے دے ہاتھ رکھی کلن سر تے گھبراؤ نہیں کی پہ آخ دینے آج کے دن خیبر کا انتقام لیا جا چکا ہے محمد کا دین دم دبا کر بھاگ گیا. اے اقوام متحدہ دی ایک رکھا رہا مسٹر چرچل توجہ نہیں کی تھی. اے سنگا جا تے کھوپڑیت بٹھا ہوں دا جا کمپیوٹر ویکھا رہا رہا جگہ بتائی نہیں کچھ ذہن دا کمپیوٹر دیتا ہے کسے دشمن دے خلاف کسے سات پھوئے دے خلاف تو فقیر دی ایک گنا سن دا جا تے انہاں نو چھاپ دا جا لکھ دا جا اندر تو پھر اندازہ لگانی جدو میں اقوام متحدہ دیا ویٹو پاورا کھول رکھیا کہ کدے سجن نے تیرے تو تینوں آپ ہی پتا لگ جانا ہے انہیں جو قدم اٹھا رہا ہے کہ دا دوستی والا ہونا توجہ نہیں کی تھی. ہر دو لفظ تے غور پہلا انہیں کیا کیا ہے اساں عیسائی تے یہودی کٹھے ہیں رڑ کے تے اساں کی کیتا ہے بیت المقدس کھویا ساڈا پرانا نسب العین سی حالانکہ عیسائی تے یہودی ایک دوجہ دے اگلی دشمن ہیں. یہودی آندے نے عیسائی غلط نے تو عیسائی آندے نے انہاں دیاں آپس وچ جنگاں رہیاں اے وچوں ہی مثلا ہٹلر عیسائی سی انہیں 30 لاکھ یہودی ماریا ماریا سی کہ نہیں انہاں دیاں آپس وچ وی لڑائیاں رہیاں لیکن وہ آخر وچ آن کے شیطان کیتی ولی اس آخیا وہ چلے ہو اور میری نسل کی کرن داز کی کر دے گا آپ سے لڑ مرو گے تو مسلمان دے پاس چل جاؤ گے یہ تو اسلام محمد کا آ جانا کی کرو آپس گٹھ جوڑ کرو آپس کی دشمنی چھڈو تو رخ کنا دا کرو توجہ نہیں ہوتی کنا دا رخ کرو مسلمانوں دا تو میں بھی تھان تھان تے ہن دعوت دینا میں کہا بھابیو او شیو او برہلویو جدو کسے دے پنڈ دے اوپر چڑھائی کرے نا تو نام مراد اتحاد تے تہاڈا نہیں ہو سکدا او بےمانو جنے اندر اندر وار تے یہودیاں عیسائیاں دا حال ہی ہے پر اتوں اتوں کیڑے پیچھے پاتا ہے تو تساں وی ہن ایک دوجے دا پیچھا چھڈن دی بجائے کدے مگر پو اور بکری او بڑی ہار پہچانا توجہ نہیں کی تھی میں اتحاد کی دعوت نہیں دیتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک دوجے نال سنگ راؤن کی بجائے کدھر مرو بڑی ہار سنگ مارو پیٹ چیرو نہیں تو تھوڑا کسی کا بھی جناب اس نے چوگا نہیں جی چڑنا وہ بگیار ہی ایڈا نام مراد نہ ویخ رہا بریلوی نہ وہدا شیا نہ وہدا جیڑا بھی بم تھلے آتا ہے اگے چل کے ویکھی جڑی ہن گل پیا کرنا نا اگے چل کے ویکھی وراغ سبحان اللہ ہوں خیبر دا انتقام لیندا پھر دئی خیبر دا بدلہ تے آخدا کی اکھ محمد کا دین دم دبا کر بھاگ گیا نعوذ باللہ میں کہا بے مان لا او کسے اپنی سکولی روحانی اولاد نو کہے محمد کا دین کالا کر کبھی بھج نہیں سکدا محمد دے دین نو رب نے بھجن لئی نہیں بنایا کائنات دے وسن لئی بنایا اے او چلے بدبختو تانوں اسلام دے تے مسلمان دی طاقت دا پتہ ہی کوئی نہیں تساں سکولی جنساں ویکھیا تا دھوکھا کھا گئے جے تانوں پتہ ہونا چاہیے ابو نعیم محدث نے حلیت الاولیاء وچ لکھیا ہے عیسائی آئے یہودی میرے پاک مصطفیٰ دے فقیر دے کول فقیر دعوت دیتی ہے اسلام دی کہ بھی سکول والے تو آپ ہی اہی بن کھلو دے نا پر نہیں انہیں دعوت دیتی اللہ دے فقیر نے یہودی آندا تیرے مذہب دی سچائی دی دلیل کی ہے میرا نبی دا فقیر فرماؤں گے اے اگ پہیے اندر توری کپڑا پا میں ہی پہنا جدا سر جائے گا وہ جھوٹا ہوئے گا جدا جھوٹا ہوئے گا جدا بچ جائے گا سچا ہوئے گا انہیں کپڑا دیتا ہوں کپڑا دیتا تے سمب سوٹے سہی کدو اسلام دم دبا کے جاوے اور بے دنی قوم تسا تے انسانہ کی دم ہی نہیں رہن دیتی پینٹ شرٹ پوا کے کھوتا بھی پچھو دم پائی پھردا ہوں اپنی تو ہی نکان دی خاطر پر بختہ والا پینٹ شرٹ والا انہیں اپنی دم ملا چھڈی ہے اور بخت والے سن ادھر ویخ نبی سرکار دے عاشق نے کی کیتا ہے یہودی دا کپڑا اپنے کپڑے دے وچ ولھیٹ دتا سی باہر کپڑا مسلمان دا سی اندر یہودی دا سی اگن پا دتا سی جب باہر کڈیا سی وچلا سڑیا سی اتلا بچیا سی اور کڈے بدبخت نے آدھے نے دم دبا کر بھاگ گیا اور بدبخت میرے نبی دا دین تے امریکہ تے برطانیہ دے سر تے ہر ویلے کھلوتا ہے کیوں جس جس جس قانون دی جدا سدا قائم ہو وہ قانون بھی موجود ہوتا ہے اس قانون کی بالادستی قائم ہوتی ہے اور بدبخت میرے مصطفیٰ لینی ہے تے ایتھے چل پاؤ، جے وڈی لینی ہے تے اگاں تر پاؤ. توجہ نہیں کیتی، مت سمجھ میرے مصطفیٰ دے دین دی بالا دستی دا اندازہ لگا. رب سونے دا، رب سونے دا فوجی ابراہیم برطانیہ دے وی سر تے بیٹھا ہے، بیٹھا کہ نہیں؟ امریکہ دے وی سر تے بیٹھا ہے، تے رب دی جیل وی ایک قبر والی، تے اگر فیصلے دا دن وی آئی ایتھے ضمانتی چھٹے پھرنے ہیں. توجہ نہیں ہو کیتی، ہن گلاں دے ہی نے. جیڑا سیاں ہے وہ آندا ہے ایتھے ہی سزا لے لواں نبی دی شریعت دے مطابق، اگلی تو بچ جاوا. جیڑا چاہے گا پتر امریکہ وانگو آندا نہیں، اگاں لینی ہے ایتھے ہے کہ ایتھے لینی نہیں ہے. ہن دم دبا کے بھاگ گیا بے وقوفا، پجے تا جدو تو اندے تو بچ جاوے، تو جے رب دے قانون تو بچ نس سکدا نہیں تو پھر سمجھ لے مصطفیٰ دا دین دم دبا کر بھاگنے والا نہیں. یہ تہاڈے ورگیاں نوں نسا کے کھوتیاں وانگو اگا لے جان والا ہے. توجہ نہیں کیتی، ہاں اے پو ہے. پر کافر بے وقوف ہوندا ہے، کافر دی مت وجی ہوندی نا مراد کھوتیا. اینا نہیں سمجھے کھوتیا، روزانہ وینا تیرے ورگے کئی صدر سا روزانہ رب رولدا پیا زمین وچ، روزانہ خاک کر کے ماردا چول دے پترو. کیوں تہاڈی عقل ماری گئی ہو؟ کیڑے پاسے ٹر پئے جے؟ توجہ نہیں کیتی، ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ. ادھر وے خدا دے امن لیا. اگلا بیان کارڈ نیال بور کی بیان کر دیندا ہے، جون 1967 میں القدس پر دوبارہ یہودی قبضہ ہوا، این اسی دن برلن میں کارڈنی نال بور نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک مشترکہ مذہبی تقریب میں بیان دیا تھا کہ عیسائیوں کے لیے واجب ہے کہ وہ یہود کے ساتھ ہر حوالے سے تعاون کرے تاکہ اس طرح ارض مقدس کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے آزاد کرایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی خاتمہ کیا جا سکے. توجہ ہے اے ہن سندا جا تے تختی تے لکھدا جا. آکھے کی کرنا چاہیدا ہے؟ اسلام دا خاتمہ کرنا واسطے سانو ایک ہونا چاہیدا ہے. فرانسیسی وزیر خارجہ دا ایک افسر کی جواب بیان کر دیندا ہے، آندا فرانس کی وزارت خارجہ کے ایک افسر نے 1952 میں بیان دیا، مسلمانوں سے خبردار رہو. مسلمانوں سے پر تو کیا نا ہے؟ مولویوں سے خبردار رہو. یہ بڑا دہشت گرد ہے. وہ کیا آندا ہے کہ دے تو خبردار رہو، تو کینو آنا ہے؟ صدقے تیری عقل دانی تو صدقے، تیری سمجھ دانی تو صدقے، جو کتوں پھڑ لے آندی ہے بھی قیمتی سمجھ دانی. یہ سکون دا منصوبہ، یہی سکون. وہ آندا ہے مسلمان سے خبردار رہو. یہ کیا کہتا ہے؟ بول بول ہوں لکاؤں دے پایا جے. میں روزانہ نہیں سنتا مولوی مر جان تے سکھ مل جائے، مولوی مر جان تے امن ہو جائے. اگلے دن ایلیٹ فورس والوں دا ایک بل ہی ملیا مینو، اس مینو آکھیا میرا کلاس فیلو ہے تو اس مینو آکھیا ہے ساڈی تربیت امریکہ کردا ہے تے سانو آندا ہے آ داڑھی والوں دا خیال رکھیا جے دہشت گرد نے. کنہاں دا خیال رکھیا جے؟ یعنی داڑھی منا دین تے پھر دہشت گرد کوئی نہیں، تاویں پھر بم مارن جو مرضی کرن پھر دہشت گرد نہیں. دہشت گرد کدوں نے؟ جدوں داڑھی رکھ لے تو پھر داڑھی دہشت گرد ہو نا. بم داڑھی مار دی، بولو بول بول بول، بم داڑھی مار دی، بندہ داڑھی مار دی کہ ہاتھ مار دا بندہ مار دا. یہ تو نہیں آخیا ہاتھ والے کا خیال رکھا جی بم مار دیں، یہ نہیں آخیا پیرا والے کا خیال رکھا جی، یہ نہیں آخیا جہے بندے دہشت گردی کرتے ہیں انہوں کا کی آخیا ہے؟ تاکہ نبی دی سنت نو دہشت گردی ثابت کرایا جائے اور انہاں نو دسیا جاوے کہ تہاڈے نبی دا ہر کام دہشت گردی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ہی اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو کیا کر دیں گے؟ کافر کر دیں گے، ان کافر کر دیں گے. توجہ نہیں کی تھی ہوں، سمجھ دا جا گل نو کہ وہ کی پیا آخر ہے. خبردار رہو کہ دے تو بولو بولو بولو، ایک شاندار مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں یہ مسلمان. شاندار مستقبل یعنی جان دے ہیں مسلمان چنا زور طاقت انہوں کے مذہب چ ہے کہ دنیا سے وہ معاشرہ بنا سکتے ہیں جڑا شانہ والا ہو. اور واقعی ٹھیک ہے، انہوں نے پتا جو ہے انہوں کا عمر بن خطاب کر کی گیا سی. ادھی دنیا کے بادشاہ عمر نے ایک بندہ زکات لین کے قابل نہیں چڑیا. توجہ نہیں کی تھی، جانتے ہیں واقعی. شان ہم فرانسیسیوں نے الجزائر میں اپنی حکمرانی کے دوران پوری کوشش کی، لیکن ہم مسلمانوں کا تشخص نہیں چھین سکے. انہاں دی پشان، انہاں دی تہذیب، انہاں دی سنت طریقہ نبی پاک دا. ٹھہر جو کچھ نہ آکھو، کسے پاسے توجہ نہ کرو، ادھر میرے بیان نال توجہ کرو. ذرا آکھو سبحان اللہ. ہے الجزائر میں اپنی حکمرانی کے دوران پوری کوشش کی، لیکن ہم مسلمان کا تشخص نہیں چھین سکے. مسلمان ایک جن ہے جسے ہم یورپ والوں نے فی الحال بوتل میں بند کر رکھا ہے. اگر اپنے اس مقصد میں ہم کامیاب نہ ہوئے، اسے قابو میں نہ رکھ سکے، تو وہ سارے یورپ پر مسلط ہو جائے گا. او بدبختو، جس نو تساں بند کیتا وے او مسلمانہ دا جنی نہیں جے، تے جڑا مسلمان جے دنیا دی کسے طاقت دے کولوں بند نہیں ہو سکدا. تساں بند کیتا سکولی نو، سکولی مسلمان کہاں ہوتا ہے؟ او جن تہاڈی بوتل وچ پھسیا ہے، داتا ورگے نو کتھے پھسا سکنا ہے؟ توجہ نہیں کیتی، اے تے تہاڈے ورگے نو پھساون والا ہے. میرے گاؤں سپاک دے کول ایک شخص آیا، آندا لجپال آ میری بچی جن چک کے لے گئے نے. سچے جنہیں بھی کیا گل دسیا، میری بچی جن چک کے لے گئے نے. فرمایا اچھا جا فلانے تھان سے بہ کے چارے پاسے کڑا مار کے بچ بہ جائیں، اے لفل پڑھنا ہی عبد القادر جیلانی. جن سارے حاضر ہو جان گے، سارے ہاتھ جب وا آئے انہوں نے آخی عبد القادر جیلانی پیر آتا ہے، میری دھی چھیتی نال واپس کرا. جا کے کڑا ماریا بچ بیٹھا ہے، پڑیا سو جن کٹھے ہو گئے، چیک دے واک دے نچ دے ٹپ دے جن سکولی ٹپ دے نے جنہ وانگو لگے آئے. اگوں آئے تے وہ بیٹھا اس آخو تا وڈیرا کتنے آؤ لے آؤ. سات بادشاہ جنہ والا پہنچیا، انہیں آخیا پیر کا اس پاک آتا ہی چھیتی کر، ہاتھ بند آ گیا ہے، پیچھا ہاتھ آ گیا ہے، چھاتے چ تھی آن کے چوری چ رکھی سو. آدھا گاؤں سپا کر متھا لینا ساڈا کام. سن سن فریاد پیرا پیرا بلداد والے سنو فریاد پیرا دیا پیرا او ساڈی عرض سنی کن دھر کے کمال لا دس باندر پھڑ کے بوتے چتارے نے بوتا لے چھتے جن میں مسلمان آنا پھڑیا گیا جا چوئے ہو توجہ نہیں کی تھی جے تو آدھے باہاں میں تو زور سی نا تو صلاح الدین ایوبی نو تاہا لیں گے ایک گل کرنے والی چوہے مار گولیاں چا کھوائیاں نے جڑیاں سواندیاں نے مار دیاں نہیں توجہ نہیں کیتی ہاں اور کسے بندے نے پاؤڈر تے لا دیو او جیوندا وی ہے تے مردا وی پر ایسا مردا او نا مراد جیوندا ایسا ہوندا ہے ہاتھ چکن جوگا ہی نہیں ہوندا اونوں نکر ماری جاؤ دا پڑی دے دے او تو سا سکولی جہاز تیار کیتے انہاں نوں تال لیا جہاجاں نوں خوش میں قسم ذات دی جے قبلہ قدرت الفقیر دی جان محمد پاک دا کوئی غلام کبھی کسی امریکہ دے بوتا لے تر سکدا انہاں جنہاں نوں تساں تارے او تہاڈے جن نے منافق مسلمان نہیں ہوتا او تہاڈے جن نے پینتاں شرطاں والے جنہاں نوں تساں تارے نبی پاک دی ٹوپی والے تے شلوار والے نہیں تارے جا سکدے لکسم خدا دی کر کے اللہ ایتے جدو کفر دے ہاتھ اسلام نالتا ہے تو پھر پتا لگنا کی نبیان ساو بڑھ دا ہے چوار دے پترانو بیک کے چاہ اکنے پھر دے جائے تیلا پلو آن ودا لگا پھر دائی تو سا کیتی ہے پہلو نظریاتی جنگ افکار دی جنگ جنو تھنڈی جنگ آخ دے جائے تو سا دشمن نو سجن اور تسا اسلام نو جھوٹا تے اپنے آپ نو انسانیت دا ہمدرد اسلام نے انسانیت دا دشمن ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے فقیر تواڈے نال پہلا میدان جت بیٹھا جے اللہ دی مہربانی نال لے ساری دنیا دے پروفیسر ثابت کر دین سانو کسے میدان وچ غلط اور ثابت کر دین کے یورپ انسانیت کا دوست ہے سائنس انسانیت کا دوست اسلام دشمن ہے ساڈے سر اتار کے کتے اگے سٹ دے دے تے جے تساں مقابلے وچ نہیں آ سکدے پھر سمجھ لو کہ تساں جے اے جنگ ہار گئے جے تے اگا جے ائی تے انشاءاللہ او وی ہار جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ اے یار میں کیا میں تہاڈے سامنے بغیر فیت لگا پھرنا میں اور کسے تے مان نہیں صرف محمد تے مان ہے قسم خدا دی کر کے آنا میں محمد پاک دے نا ماں ائی اینا میرے اندر جدوں آندا ہے نا پھر شان سرکار دی تے اینا اک میں دلیر ہو جانا مینوں کوئی شے دنیا وچ دسدی کوئی قسم اس ذات دی لگا پھرنا لا میں میرے سامنے لاؤ سارے پروفیسر میرے نال گل کر میں سکول نہیں جے پڑھیا میں صرف نبی پاک دے درویشاں دے جوڑے سدھے کیتے ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ میں اللہ نے تیری کلندر اقبال بولیا اندر فقیرم اب تو میں اے فقیرم اب تو خام ہر جو خام دل کو خراشن برگ کام دل کو خراشن برگ اقبال آخدا یا رسول اللہ میں تو جناب کے در کا بھکاری ہوں میں تو جو لینا تو آدھے تو جانا ہے میں نے پروفیسرہ نے سر پیر کر دیتا میں نے انگریزی پروفیسرہ نے سر پیر دے دیتی ہے کیوں اس واسطے میں تو جناب جی نگاہ دے پھائے درنگیا آخر سبحان اللہ اے بکواس کر دینی سکولا ویچ اے انہ دے جن اے اونا دے جن نہیں جنہاں اونا بوتلاں وچ تاریا ہویا ہے اے اونا دے چوہے نہیں جنہاں نو پنجرے وچ بند کیتا ہویا ہے تے او کی لکھ دے نے اکھے جی علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی ابتدائی دینی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور اعلی تعلیم پانے کے لیے لندن تشریف لے گا پھٹے ہوانا تے ہاں بھائی مانو کذاب دے جھوٹوں انگریز دے جنوں علامہ اقبال دے تہمت کیویں لا سکدے جے او آپ ہی تواڈی تقدیر پیا کردا ہے مینوں آکھدا ہے چشتیا جھوٹ تا بول دے اے بکواس پہ کردے نہیں میں انگریزاں دی تعلیم آلہ تے چھڈ میں تے تعلیم ہی نہیں سمجھی آخر سبحان اللہ تے نالے سجے کھبے ویکھے تے جڑا منافق ہونا ہوندا بوتھا اترا ہونا تے جڑا ہونا نا مومن او دا چہرہ کھلدا ہونا ہسدا ہونا توجہ نہیں کیتی آخر سبحان اللہ توجہ رکھ اگے وے خدا دے بندے آ سن کے جاواں میں تائیں آخیا سی کرو انگلی دا اشارہ کرو انگلی دا اشارہ کفر ہوئے اور نتیجہ کلام دا لسان سنیا میرے آقا میرے مولا میری جان سنیا رضا اکنا راک سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا ادھر وے اگے سن وقت بھی تھوڑا ہے ہاں ماشاءاللہ لو او سن برطانیہ امریکہ تے فرانس دے ہن چوتھی سپر پاور پی وی تو پاور کیڑی ہے روس روس دا سناواں واہ واہ واہ او چبل بے وقوف او سادے مسلمان ہاں او سادے آ بھولیا تو سیدھا سادہ ہے دو تے سیدھا سادہ بن گیا بہت ہی بڑھ گیا آہو سیانے آدھنے ایڈا کورا بھی نہ بنو پہ دنیا تھو تھو کرے ایڈا مٹھا بھی نہ بنو بچبا آئی جان دن تو باقی مٹھا بہت ہی وہ آجائی چبا گئے لے آوے خون روس روسی روز نامہ کینریل کا اداریہ کی لکھ دائیں روس کی ریاست ازبکستان کے ایک روز نامہ کینریل کے 22 مئی 1992 کے اداریہ میں سے یہ اقتباس قابل غور ہے کہ اسلام کو نیست و نابود کیے بغیر کمیونزم کے لیے ازبکستان میں ہی نہیں بلکہ عالم انسانی میں کہیں بھی جڑیں پکڑ سکنا ناممکنات میں سے ہے لہذا پہلے اسلام کو ختم کرو پھر کمیونزم آئے گا کمیونسٹوں نے نہ روس دا نظام کمیونزم نظام سی کیا دے نے پہلو اسلام نو مکاؤ جا تہذیبوں کا تصادم اندر لایا توجہ ہے نا کیا میرے کنو مکاؤ اچھا جب اسلام مکیا تے تو رہنا ہاں رہ سکنا رہ سکنا بھائی رہ سکنا غیر مسلم بن کے توجہ نہیں کی جب اسلام مک گیا تے پھر آپا رہ سکنا کی بن کے لیکن پھر ایک گل یاد رکھنا جب بندہ غیر مسلم بن گیا نا اس لیے کافران آل پہ بان جاندی ہے پر رب نال بگڑ جاندی ہے توجہ نہیں کیتی رب باندھا تو چھوٹے سے بڑے ہیں نا تو اللہ اکبر اور میں ہیں نا تو میرے نال پائی کھڑا اللہ پھر تینوں میں انہاں دے ہتھ پر لیتر کو آمانگا توجہ نہیں کیتی واللہ غالب اللہ امر رب اپنے کام دوتے غالب جو چاہے کر گزردہ کوئی ادو رب اگے بند پا سکدا وہ اندھا اسلام نے مکانا ہے یہ روس ہے کیا ہے بولو اگے سونا لارنس براؤن ہمارے لئے واجب ہے کہ ہم مسلمانوں کو منتشر رکھیں فرقہ واریت پھیلائیے سن سن سن مشہور یورپی دانشور لارنس براؤن نے کہا تھا پس ہمارے لئے واجب ہے کہ یہ ہوئے ہوئے ہوئے ثابت فرض ہے کی ہم عربو عرب عرب تے مسلمانوں نو آپس سے لڑا کے تے فرقے تے لڑائیاں تے بادشاہیاں نو ایک دوسرے نال پھرا کے رکھیے تاکہ وہ اس طریقے سے ہر طرح کی قوت طاقت اور اثر و تاثیر کے بغیر بے کام و نامراد زندگی گزارنے میں مشغول رہیں ہن ایمان نال دس لڑاؤں دا کون ہے وہ کی پیاخدا ہے یہ ہوئی وجہ ہے کنے ملک عرب پہلا ایک سی تے ہن کنے بن گئے نے سعودیہ وکھرا کویت سعودیہ اپنا عراق وکھرا شام اردن وکھرا یہ ساریاں ریاستاں گندا جا عرب والیاں ایران بھی وکھرا ہن اے ساریاں نوں انہاں آکھیا کی کرو ایتھوں والے وی اوتھوں والے اے کدی کٹھے کٹھے انہاں نوں ہون دینا بولو بولو کٹھے ہون دینا بیٹھو بیٹھو یار کی اے اچھا توجہ نہیں کیتی کی آندے نے مسلمانوں نوں کی کر کے رکھو تے ادھر کی آندے نے تعلیم لو مولوی فرقے پہ پھلاؤ دے انہیں ہٹے والا تو پر لعنت انہاں تے نہ بھیجا پہلا انہاں تے بھیجا جنہاں انہاں نوں منیا علامہ اقبال آندا اے یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں ہے اب بدبختا کی پہ آخدا ہے آندا اے انہاں نوں آپا پھر پھر تا کر کے ہن ایمان نال دسی مولویاں نوں ایک پاسے رکھ دے میں پوچھنا وا تیرے ملک دے اندر سیاسی پارٹیاں کنیاں نے ایک دوسرے نال ایک کتے دا وار ہے اور چھڈ جدو یہ الیکشن ہوندا نا ساڈی پنڈی وچ پھر ہون لگا پنڈی وچ برادری ایک دوسرے دے مقابلے وچ مینوں کل منڈیاں نے دسیا اونوں آندے نے پوچھ لاں گے تینوں اونوں آندے نے پوچھ لاں گے تینوں برادری ایک دادے دی اولاد اے ووٹ کتھوں آیا ہے بولو بولو ایک برادری پہ لڑتی ہے تو مٹھا وٹی کھڑے میں عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹ پیپل پارٹی مارے بندے نواز دے نواز مارے ہونا دے پھر جنیا پارٹیاں جمہوری پارٹی شیطانی پارٹی ہاں جی تے جنہ دی پارٹی تے پرماشاں دی پارٹی تے فلانی پارٹی تے ہر فیکٹری وچ پھر یونین آ گیا رکشا یونین جب آپ بیٹھ جاویں اے باپ دی فلانی یونین ہے فلانی یونین ہے ایک دوسرے لا کٹ کر دیں گے کٹ کر دیں گے اینڈ کر دیں پھٹے منہ نہ مراتا ہے میں پوچھنا مولوی اپ تین فیکے بڑے نے اوے جڑا 70 سو بنیا پیا اے کتھوں آیا توجہ نہیں کی تھی کنا بڑا ہے جتھے مولوی پیر نہیں رکھ سکتا مولوی جتھے قدم نہیں رکھ سکتا وہ کنے بنایا ہے تے انہاں دے جنہاں نے بنایا او جنہاں نے بوتلے تاڑیا توجہ نہیں کی تھی جنہاں نے بوتلے تاڑیا ہونا ہے ویکھو کہ انہاں نو دے کام نہ برا زندگی گزارنے میں مشغول رہے کٹھے کبھی نہ ہو جماعتاں تنظیماں 101 بناؤ ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اینے لا آپس وچ مرد رہن اساں اُتھوں کٹھے ہوئے بیٹھے بگیاڑ بکریاں لڑن گیا سوال سانو توجہ نہیں کیتی اگے چل گلیڈ سٹون وزیر اعظم برطانیہ کی پیا آکھدا سابق وزیر دفاع وزیر خارجہ وزیر اعظم برطانیہ نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں یا ان کے قلوب و اذہان میں موجود رہے گا اس وقت تک یورپ اسلامی مشرق پر اول تو اپنا غلبہ و تسلط قائم نہیں رکھ سکتا کر سکتا اور اگر قائم کر لے تو اسے برقرار رکھنے میں زیادہ دیر تک کامیاب نہیں رہ سکتا حتیٰ کہ خود یورپ کا اپنا وجود بھی اسلام کی جانب سے محفوظ یا معمول نہیں رہ سکتا اندر جے تساں کامیاب ہو رہے مسلمان نہ رکھتا تو قرآن کھولو جنہ تیرے نہ دے اکھاں وچ قران ہے اساں انہاں تے کبھی غالب ہو سکدے دے دتی تے بیٹھا کے دتی بیٹھے ہاں جی ڈالر لے بیٹھے بغیر پی لے بیٹھے بے ایمانی لے بیٹھے کفر غلامی لے بیٹھے لٹر پہلا سر تے لے بیٹھے دتی کڑی سے بیٹھے قران دتی بیٹھا اوندا قران اچھا ہن گل سمجھی ادھروں اسلامیات سکون وچ رکھا انہیں ہے تو ادھروں کی آندا ہے جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اسا غالب ہو سکدے ادھروں کی رکھی ہے اسلامیات قرآن ہے ادھروں اسلامیات ادھروں آندا قرآن ہی انہاں دے ہتھاں وچوں کھو ادھروں اسلامیات یہ بغری پالیسی کو کیا کہتے ہو اپنی پنجابی میں؟ نہیں نہیں وہ دوڑا پن جنوں آدھے جی جنہوں اسلامی زبان چاہتے ہیں منافق کی آدھے تو ہوں ان کنجر پوچھ جڑے آدھے نے جی اسلامی عورت کی سکول انہوں آخو بئی مان ادھر آدھے نے پرانے نہ تھن چاہ دے معلوم ہوا اصل وہ اسلامی آپ رکھی ہے تو اتو کفریات رکھیے روڑی دا ٹھیر ہوئے وچ ایک ماشا کستوری دا رکھ دے گند تٹی دے ڈھیر وچ ایک ماشا کستوری دا رکھ دے کستوری خوشبو دین لگی جدو کدے گا انہیں ٹٹی ہونا انہیں مردودا نے رکھیا وہ ٹٹی اپنے کفریات وچ نہ رکھیا سورت انہوں پتا سی منافقت دا کرنے جنس تیار کر لینی جڑے اس قرآن نو مسلمانوں کے ہاتھوں میں کھو لیں گے کیونکہ اساں تے نہیں کھو سکتے انہاں دی اپنی جنس ہی انہاں نو مارے گی توجہ نہیں کیتی بے وقوفا ایتھے میں ویکھیا ملوانڈا ملوانڈے کوئی پڑو پائی سارے مڑو پائی سارے ملوڈے ہیں ایک ادو سجے بیٹھا تو کئی کھبے نے توجہ ہے انہیں کافران قرآن دے تحفے پیش کیتے ہیں ہاں جی امداد العلوم مدرسہ پشور اتوں دے ایڈی داڑی والے نے تو کلمے پڑھن والے نے تو بڑے ٹوپی تو جناب کاٹ تو بڑی جناب ٹھاٹ باٹ والے ملا نے قرآن دیتا جیک سٹران برطانیہ کے وزیر خارجہ کو تحفے میں یہ لو میں کہ مردودا یہ تو قرآن دے دو دشمن تو قاتل نے یہ نہ تیرے کول تو منافقت نہ لے لینا جب کاند پرتانی ہے ٹٹی خانے سات بنا لانت تیرے تو پائے گا وہ ایمان نال دس سن بریلویاں دیا کتاباں میں تینوں زندہ مثال دینا سنیاں دیا کتاباں نے دلائل الخیرات شریف درود شریف دی کتاب ہے صدیاں پرانی لکھی درود شریف دی سعودی عرب کو لے کے جاوے نا نال جب جہاز تو اترے گا دلائل الخیرات شریف شرطیاں اندر کول پھڑ لینی ہے پھڑ کے نال ڈبے گند دے پاؤں دے اندر سٹ دینا اے تے تو بریلوی تے وہابی ایک دوجہ دی زد دے تے تھوٹا کپڑے کھڑے دے تو دا کی حال ہوئے جڑا رب دیا دے دورے فرماوے کہ انہ دے نال دا تو آدھا دشمن دنیا چا ہے جو نہیں کی تھی پر اے ملا اے بھی انہ دے جن نے انہ دے جن نے بوتا لے پڑے نے خدا دے بندے آج پر جو فرماؤں میں ایتھے گل کلا جاواں وقت ہو گیا گل کر جاواں تہاڈی اصلاح واسطے تسی سمجھو کہ بیچارے پولیاں گاواں انگلش بک چکن والی قوم انہاں نوں پتہ کی خدا کی ہے رسول کی ہے دین کی ہے قران کی ہے ایمان کی ہے اسلام کی ہے غیرت کی ہے عزت کی ہے قوم کی ہے ملک کی ہے انگلش بک جدوں نہیں چکی انگلش بک انہاں دی گئی ہے غیرت مک ان کی پتہ کی اسلام ہے کھول تو اس ملا بغدارے دے عمل نو ویکھ کے سمجھے گا یہ مطلب ہے بھرا بھرا بن کے رہنا چاہیے بھی قرآن بھی تحفے دینا جنجیر لے لیں گے تحفے دینا ہوں سن یہ اس لانتی ملا جن کا کام نہیں جا رہے جی سی ٹی کا توجہ نہیں کی اور مستفا کی حدیث بھی سنا بول بول بول میں نہ مولوی خنجیرو خنجیرو مر کے جانا جی لکا لو جگہ لکا جی لکا لو رب بڑا کڈے گا اندروں کڈے گا پالو فرشتہ کارے نو لمبا بڑے بکرے چھترے پیدا رہا ہی پھر میرے کملی والے جا بخاری ویخ مسلم ویخ شاہ حدیث دیا کتاباں قسم بہدا اولا شریک مولا دی میں گنا حدیث دیا کتاباں جنیا میرے کول نے تو وقت ایتھے مکا دے اینیا حدیث دیا کتاباں میرے کول نے تو تے چھ ہی خالی سنی پھرنا نا اللہ دی مہربانی نال جا کھول کے میرا نبی سرور لجپال غریب نواز آقا جدو بھیج دے سن فوجی دستہ کسے پاسے تا تے انہوں وصیت فرما دے سن دشمنہ دے علاقیاں وچ قرآن نہ لے جایا جے کدھر انہوں دے ہاتھ وچ نہ آ جاوے خنزیر ایکسپریس یہاں سے چلتی ہے سیدھی لندن حدیث پی گئے ادھر جناب جی یارویں حرام ہے بارہویں حرام ہے کیا جا پیتی کھڑا ہے یہ حرام اور سن یہ تو حدیث سی ہوں مصطفیٰ دی ایک صحابین دی گل سن جیڑی عمر بن خطاب دی بھین عمر بن خطاب نو پتا جدو لگا وے میری بھین مسلمان ہو گئی ہے عمر غصے نال تلوار موڈے تے رکھیے تو پیارے کنڈی کھڑکائیے بھین دے کر دی بھین قرآن پہ پڑھ دی سی جدو کنڈی کھڑکائیے بھین نے پھٹ کپڑا پایا ادھا لکیا ادھا ظاہر سی ادھر پرا عمر آیا اندر ویکھیا سو آندہ کافی آواز سی آندی میں اللہ دا قرآن پہ پڑھ دی سا عمر نے تلوار چکی ہوئی ہے تھپڑ مار کے اندر پا ہو میں چکر گاوا ویکھا تے سہی توجہ ہے حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیتا ہے پر سب کے جہاں اور کوئی انگریز دی سیٹی دے چلن والا منڈا نہیں سی اور کوئی پروفیسر نہیں سی وہ تو مسلمان سی بی بی ماں کھاندی رہی ہے پر پرہا دا ہاتھ قرآن تک نہیں جان دیتا پھٹے پھٹے پھٹے پھٹے پھٹے پھٹے خنجیر پھٹے چھپاؤ چھپاؤ جانے آئی کھڑی ہے قبر کتے جاؤ گے اقوام متحدہ کی چادر میں چھپنے والوں رب کی نگاہ تلاش کر لیتی ہے اگر بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دامن میں آ جاؤ اے بس جنہیں مصطفیٰ دے دامن چ جگہ کملی والے سرکار دے دامن چ لے لئی ادھر رب سونے ویکھنا ہی نہیں اس آخنا حبیبا ہے تیرے نے انہوں نے کی آخ توجہ نہیں کی وقت مک گیا حالے گلاں بتھیریاں پیاں تے ایک آخری کر کے تے بس بیان کر ختم آر بی گب آر بی گب انہیں یہ مستشرقین چوئیں مستشرق انہوں آدھے نے وہ انگریز جڑے مسلمانہ دے علم پڑھن مسلمانہ دے خلاف فتنے فساد پاؤن دی خاطر یہ سمجھ کے جان تے پھر وچوں کڈ کڈ کے تے اپنے ایجنٹاں نوں دین آ ویکھو انج کرو تے آ کرو تے آر بی گب اسی طرح دا ہی ہے آندا ہے اب اسلام کا اثر و نفوذ چند ایک مذہبی رسوم و تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا یارویں کر لئی میلاد کر لئی یا ریونڈ دا اجتماع کر لیا یا مرید کے دا اجتماع کر لیا یا ملتان اجتماع چا کیتا انہاں دا اسلام انہاں چ پورا ہو گیا ختم رولا ہی نہ دالا پیتیاں رج کے تے لیٹرین بھرے دب کے تے جدو اٹھیا اسلام زندہ باد دالا مکائی انہیں ہوں تو بس اسلام لے لیٹرین بھر دیتے نہیں دالا نال تیری خدمت ہو گئی جب اگلے دن میں آخیا میں آخر تم دسا میں بریلویو تم دسا تا اسلام کی آخ کی میں آخیا پندرہ سے چاول باسمتی پانچ سیر مرغا لا ہاں جی برادر برادریاں نے برادری کا وہ نہیں کرنا تو سب کے جان وچ جنال زردہ پکانا ہوئے تے پھر مرگے دی تھا تے آگیا جناب جی چینی آگئی پانج شیر گوشت آگیا وچ کشمش میوا آگیا وچ رنگ برنگیاں چیزیں آگئیاں جدو پندرہ شیر دی دیگ تیار ہوئے تے چارے پاسے بیٹھ کے کھا ایک ایک پلیٹ سٹ لین اٹھ کے نعرہ مار دینے اسلام پورا ہو گیا کسر نہیں رہن دیتی قسم خدا دی اج اور سوال انہاں دے جلسے ہوواں کروا جی وا حضور دے نام تے آن والے محفل میلاد جی آن والے تے رب سائیں نہ کرم کنائے ہوئے رب سارا میں کہ نام مراد اے جڑی ہوں ہاں اے دا ترجمہ کی ساڈا بکرا اللہ نے رب دی سو اے سایا آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے بنا کروا جی وا حضور دے نام تے آن والے محفل میلاد جی آن والے تے رب سائیں نہ کرم کنائے ہوئے رب سارا وہ میں کہ نام مراد اے جڑی ہوں ہاں اے دا ترجمہ کی رنگ چڑھائے ہوئے نے ادھر میرے اشارے کی سائیں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے تو من کتا دیا گوا ساڈا تے کلال نے رب دی سو سائیں آپ ہی رنگ او میں کہ من کٹی چے نبی پاک انگریز والا رنگ چ او نا مرادا بوٹھا گونڑواں دے چھل کے تارا کیوں نہ سائیں آپ ہی رنگ چڑھائے اگلے دن میں نے لکھا چٹ کسی نے آخر فلانی جماعت والے لشکر والے جہاد کرتے ہیں تم بھیل بھی نہیں کرتے پہلا تو میں لشکر والے نے جو کچھ ہو سکیا سواگا پھیرا چنگی چنگ بھائی جب با کے فارغ ہوا نا تو پھر آ کے بریلی بن گئے میں کہ تھی آدھے ہوئے نکمے نے ظالمو تمہیں کی پتا بریلوی کی جہاد کیا کرتا ہے بلے بلے بلے بلے بلے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں کی جہاد یارویں دی دیگ مکان تے جنہ وقت لگدا جنہ زور لگدا اے تے اینو پوچھو اوئے ہوئے چالیسویں دا ختم اے کھاوے یارویں اپنا تیجا اے ساتاں اے دسواں اے ہن تے سال وی نال شروع ہو گئے نے نا مراد محنت ویکھو بیچارے تو تھوڑی گل اے تے اے دا حوصلہ پچائی آوندا ہے افسوس ہے روز پاک تے ایسا راستے پایا میں اپنا مرید مایا سی کہ تو دی دیگ کھا تو مصطفیٰ دے دین تو باغی ہو جا میں یہ نہیں آکھ دا دیگ نہ کھا میں نہ کھا مال محلال تے کھا حرام خورا حلال تے کھا غوث دین نو کنڈ کرنا ہے حرام پیا کھانا ہے تیری دیگ یاری دی حرام دی کھانا ہے پیا تن آندہ ایک مجبی رسوم و تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا اور یہ سب کچھ اس قدر ہوشیاری و حکمت اور تدبیر سے آہستہ آہستہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی ایسا کر کی لیا نا ناز یہ سب نتیجہ ہے اگے سن یہ سب نتیجہ ہے ہماری اس تعلیمی پالیسی جنہوں آدھے نے تعلیم میں کیا حرج ہے میں کیا تیری نانی بھی حرج ہے آ تیرے نانے پہ آخ دینی میں کیا آوے ہماری اس تعلیمی پالیسی یا جد و جہد کا جو ہم نے عالم اسلام کے اندر لا دینی نظام تعلیم اور لا دینی تہذیب و ثقافت کو رواج دینے کے لیے مسلسل برپا کر رکھی ہے. تعلیم لا دین تے لا دین تہذیب ثقافت سیاست اس نال اسا مسلمانوں نو چند رسما دے چھڈیاں نے انہاں دا دین سارا اسا کھولیا ہے. ان خوش رب کول جاوے گا تے ہوے گا غیر مسلم میں تن دین دتا سی تو تے اودے منن جوگا ہی نہ رہیا. آندا ایسا تعلیم تے سیاست دے ذریعے ان کر لیا ہے. قبلہ یہ ویٹو پاوروں کی ویٹو پاوروں کے دوستی بھرے بیانات ہیں, دوستی بھرے, محبت بھرے, پیار بھرے, الفت بھرے, ترقی بھرے, شعور بھرے. آہا.